پاش اوی سباستیان و لامون توانیان خویان لدست سی چکدارک رزگار بکن و بسن شار التاهو سباستیان لوی دزجیر گرا و خرایبندی خانه بلام سباستیانیان برده بردم دادگا لوی سری سر مکات یک دیتی او کابرایی که دیانگود مندالان درفینه قاضی شاری التاهویا بلام قاضی زور یارمتی سباستیانی داو رزگاری کردونه هشت دیسان پولیس دزجیری بکن تاو چی زور دور نکوی اوا ها چی بیل چی بیل برا وستای خو ایرهیت کتلینیا ها ای هوار خواهیم جان دیوه بم خواه ای هوار نه نه نه خیر سگ بم بورا او چی تا دلی نخوشی؟ بله زار زاریش نخوشم سه روزه هیچشم نخواردو سه روزه هیچت نخواردو هر ایستا هنده خواردنت بدمه فرمو سپاس امن ناو سباستیانا امش بیلا اوشیان پوچیا امن ناو دیاغوه پیم بلا تو چونی وای دیاری زورت برسیا امن یاری زنشی بتوانش شهرنوام شهرنوی شد؟ دتوانم با پنزه باری کنم شد بشهرموا هر ایستا پیتی نشان دادم تماشا که آده ایواره ایره جوان تماشا که سباستیان یک دو سه ها؟ پوچی بزربو پوچی تو لچوی ها ای پوچی تو لوی تو چیوی نیزی کسی ساله لیسپانی هم کارده کم تو یاری زنیش شهر نوی؟ بله زور لمیشش هم کار دکم بلام بداخو پیر بوم اوکو زهران نتوام هم کار بکم دی زور باشا کاتی آتو امن برام نی امن دارم کاکا خواه نگل بابتی نیناو شهر ننگ بخوای آخر امن پارم پینی چون نان بخوین نیگران ما با امن پارم پیا ها؟ بیل او تا ای افری سباسیان هی دیاغو تماشا که تماشا که آیا پیمل سباسیان تو خوشم ناوی نخیر خلچی نزیک تیاکانی پیرینه پیره نه ای خواهش نه اوه زار دوره چون گوشتی ایره امن لدو یه چک دگاریم دیگو لبر اوی تو یاریزانی چی گرو چی اوی دلنیم که دوستو هاوری زور تایا بگو من باشه چی بی کارلوس ناسی؟ کارلوس؟ بگو من دیان ناسی دی بیم بله تخوا بیم بله بله دیان ناسم چون کن زانه کارم لگل امتی بکدوا براستا؟ ماله کواتا من بلای چی بی کارلوس دی نه او کارلوس پیهو چی خرافا نبه بی ناسی امن بی سال نمو بردیوما نه باش نیم بچه لای اوان بله نه خیر تنویستم وا دیارا روز لپشت شکن اوان ده بی پیت شون او شون لیره بمینین او ها دی او توی سنگا که برو سباستیان بانگ دکا دبرو دی بیل چی روی داوا نیگران ما با دیاغو یاریزانی چی گرو که لوانه یارمتین بداد تی پی کارلوس بدوز ماوا باشم با دیداری داکم شاد دب ماوا گورم اون دبسا اون دبسا زور سپاس براسی سجه چی زیره که مادم او سنگن لگل ده نبیل ایش تک بترسی بله تندی زار یرمتی داو لبر اوی زور سرسامن پیتو منتمانیشون توانیشون پیته یا او او انگوستینیه دادم یکا هیچ نکم او دو سال ما بر کچی دوانی کدوا دم او بیل بو امی هاو گره باش سباستیان بله بگو من زور سپاست دکم گشت کردن مترسی زوری تیده سباستیان هرچی که گرنگم هبیر لنا او جانتای ملی بیلی دادنیم ادیوانی بیل چنگ دکنی سباستیان لو زمانی کلان لچاوان دادزم کوری خوام بیدنگ با بیل کاری چی گرنگ ما تو بیر دمه برام بیل دمه آنگوستینم بوده یا کلای توم دانا بو زون سپاس زور سپاس سگم دیو زیره که زور سپاس سلام لسباستیان بکن بای بای چی ده بیل دمه بینم خوام دی بیل پیاوکا چی لیه هست ها؟ خو پاره که ایمه دیزی و حالت هی به نفرت بی هم سگا ویریا زیره کم باش حال خلطند دیاغو بچه چوی Huh? خواهد لگال هیوه دارم سرکوتو بی دیگه هراو سمرو هیت نل باز باره کم بدوا باشه تیب کم تازه نتوانم پی پاره پروی نانک بخوم رازده که بیل بله سریالی شمن دفره که بروین او کرده گینه آماده بوانی خوشویست خوشکم برایان بخیر بین سرچاوان تیپی کارلوس بگرمی بخیراتن تندکاو چندین مایشی سرزلا ششتان پیشکش دکاد هیوادارین ببلی همو لایکتان بید میرا میرا ها چونی تو چیه؟ چیت ببه؟ میرا من دیاغوم نم نسیاده جوان تماشم که دیاغو او تو نمیدوی؟ میرا نمی پرسیانه کن لیه بکم آفریم دستان خوش ایزابل ایزابل بله سارا زنم چی دوی؟ ایزابل دتوانی یارمتیم دی؟ پیاوکان سونه تشارو پاشکه می چی تر دینه و دبی نانین بو آماده بکن راز دکی استا اوان زوری ام برسیه باشه زور سپاس سباستیان، سباستیان، سیری ام ایمونو کچن سیری ها؟ دی سباستیان، تماشا که تو سباستیانی؟ نخیر، اما براب چکه که ما ام ایمونه چند جوانه؟ کرای کی چند جوانو جیره؟ باستیان هی هی کارلوس چونی برام دیاگو شاد منم با دیتنت زن سپاس برادر وادی آنه لبارو دور خشیمانش دای پیه چون اصلا نویسو لپنز افسون آیا کام ببینی ها؟ تو پیم بلو بزنم چیت پیدا کری ها؟ چی؟ تماشام کن ایستا به ایشو کارم پاشان جم لیو و زنابت پیوستد به هنیزانی لی هاتون های بای هاتون تاقیم بکنه و دای تکا یارمتیم دن برو واسمان لی بینا لدو تی بچی دی بگاره بخور ماشا ماش کاتی خوش یار اتون دنت کردم براستی اتون زود در رقو بیمن رنگیو دعوی لی بردن دکم براگیان پیده چه زورت برسی بی دتویش تک بخوی قیده نکا با عرضوی خود نان بخو زار سپاس ای چه خوش بود تمامی خوشی دنیا وقتو اوها باش بان او که دوام هم بسر ندهد دوینه که مندال ششنو سالانم دید هنده خوار نشیدامه مندالی چی زور سید بود دیگود خلچی نزدیک چاکانی پیرنه ها پیرنه سجنشن گلوشن گلو دا بود پیم بله او مندالا نوی چیه باشه باشه اتم نتی آود بدینم ایزابل چی روی داوا؟ او پیاو پیره دیاگو لناکاو یک دیار نمو رویشت ای هاوار فریام کبن ایزابل زانتا یکی منو ندیوا هر چی زیرو خشلم هیر ناو زانتا یدایا خواه جان سیب کم دوی چه دزی بیتی؟ خواه جان سم بدبختم دل نیام او دزی بیتی؟ میرو با کیو دسی؟ هر وقتم دیاگو دزی بیتی دستم به دوی داده گریم بزم نیبین موا منیش لگلت دیم دمیو چند پرسیاری کی لیب کم بیل او گشتین شمن دفرکا وره بیل ای کوریگا باید آمه رو ترسی ناکا خاله جان وزگی دهاتو چویا وزگی دهاتو ره بیلویا ای شاری چی گوره یا بله گوره تری شاری هم ناویا دور سباس خاله جان زور ساکه دی وریای خود با بیل به همه دی خواده گی نشارکه بگو من دی هگوی پیل باز لویا دتوانی ببون کردن بی دوزیا و پارکه خوما ور بگرینه و سیرا امشه من دفره بون ازوله بم بورا اوه چه بکن لوی ای لو کوره سیرا دیاگو لم اوتیلیا لویا لآخر جور امیرو براسی کارلوس راسی دگود تو قد قد نبیا پیاو واز لم کار نشیرین و خرابانه نهینی دیاگو بمری باشترا لطو حضنا کم برادری کنی خوب دامه دست پولیس بلام اگر دارشی که واز که اوه پشیمان ده بیاو ها ایزابیلا هنک پرسیاری هیا بدانی اولا میدوا اوه همه دست مداره لبیره نچه دمه باسی اکرام باب که کلی پیره نیو هات بو خوارنی پیدای نیتم کنسا هیشی نوری لگل تابو تکا دکم هرش چک در باری دزانی پیم بله او کنا دیگو دامن ندوه تیپی کارلوس دکرم اما هموش نکا خده سانم چی تیپی کارلوس؟ ای خواه جان باشه با کیو چو؟ چی لیهات؟ کشه دبرا واسم لیوینه امن مانتوم دمیوی بنا برا داره دی برا برا داره ای خواه جان بله سباستیان کوری منو هنرمنده لیهاتو کش باو کی بود ایمه زور دلخوش و بختیار بوین بلام بدا خوا چون روژه پیش اوی سباستیان لدائیگ بی باو کی مرد یاسای قرزکانم پیشل کردو که در نابی جنی قرز مرد پیاوی که که قرز نبی هلویست کارلوس چون بو ها؟ کارلوس منی روانه چیاکانی پیرینه کردو لوی من دالکم دانا او جاهات مونا و تیپکو دز بکار بو مو سباستیان جواب دمن ایزابیلا اگر او کورا هجنو سالان بیولد وایتی پکی کارلوس بگره لوانه او کورا سباستیان بی زور باشه بابچی نکن دیاغو هندک پرسیاری لیب کهین دمه بزنم لکه سپاسیانی دیو ایزابیلا درنگا بابچین ای چطان دوه او پیاو من دوه کلو جوره بو قوله بن که پولیسا ها دایویز بروه و پاره نده بوه پولیسم آگادار کرده و حاتم بردیان و در جیران کرد دانی پیدادنیم کمیستم لأوتیل کال بیمو پاره ندم بلا میچم ندزیو ام زانتاجی خوم قربان امن مباستم هشتانه نیه پیم بله سگس پیه گورکه باشو اسو قصب که مسئله چی همو هر دانه سگس پیه که ببینن عجایب زور سپاس باشو برام زانی من سپاس لکوتا یکی اوان گیش نیره گورم او پیاو زور کل رقه اوان ده بسه وازی لبینن بابروه چون که سگه که کورکان لویزگی نیزا پیروی دیوا که برو ایره دین امن دلیان پاشکه میشی دی دگن ایره چی؟ او سگه همان او سگه هاره ها که پولیسی فرانسی داوی دکت اگر در جیر مان کرد خلاته چی زور گوره وردگرین تیگه ایشتی؟ ها تیگه ایشتم گورم او کاره لبوم لگره گورم تو خواب او شلنگو بمین ما چون که هین جنگ شک نابم تیدا بنوم گورم و دیاره بن که پولیس او تیله هی کمشه برو لیره دی تکایه گورم آی چند باد بختم ها ها بیل امن زور ماندوم بیل نگران نبا چون که گناهی تو نبو امن لطیاکو نگرم بلکو دمه بس مشاری رابیرو تی بکی کارلوت بدوز ما شاری رابرو بیل اولویه باب بیدن چیسین لدریجه گشتکه انده بیل و سباستیان گیش نشاری رابرو بلان پولیس زانی اوان برو شارک دین بایا خویان آماده که تاوکو بیل در جیر بکن آیا سباستیان دتوانه لشاری ریبرو دایچی بدوزه تاوه؟